اب نکالو گنا کی دلدل سے، اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت، رونا کی دل دل سے اب نکالو گنا کی دل دل سے، اب کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت، میں نام پر تیرے پاری جاؤں، میں نام پر تیرے وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله.